मुआज अंबरी और अब्दुर्रहमान बिन महदी दोनों ने कहा, हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने खुबैब बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हफ्स बिन आजिम से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी हुई बात बयान कर दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7।